ओम ज्ञानचंद्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै सबको अंग्रेजी आते कि नहीं? So it's a textator of Rupa Goswami's Upadeshamrita, translation and commentary by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Gopal, Sangharacharya Viscom. Text 18. Sannama Rupa Charitadi Sukirtanam Rusmityo Kamena Rasanam Sine Ujja Tishthan Rajayadana Ragi Janarudani Kalangayadakiram Upadeshasaram. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental from qualities and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way one should reside in Braja, Golok Vrindavan Dham, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees, who are deeply attached to His devotional service. Purport, since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his friend. The Krishna consciousness movement is especially meant for training the mind to be always engaged in Krishna's business. The mind contains hundreds and thousands of impressions, not only of this life, but also of many, many lives of the past. These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's function can become dangerous for a conditioned soul. Students of psychology are aware of the mind's various psychological changes. In Bhagavad Gita, it is said, "Yam yam vapi swam bhavam tyajyante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadata bhava bhavaha." Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Upadesh Amrita, Upadesh, Adesh, Adesh ka matlab, Hukam, Upadesh, Upa, iska matlab, anek artha hai. So ek hai, jo, दूसरों से सुनते हैं, मतलब परंपरा में जो मिलते हैं, उप आदेश अमृत साधारणतया कोई हुक्म लाने के लिए इतना उत्साही नहीं, देने के लिए सब उत्साही, ऐसा करो ऐसे मत करो ऐसे जाओ उधर जाओ, लेकिन हम दूसरे लोगों का आदेश ग्रहण करने में इतना उत्साही नहीं, लेकिन यही उपदेश अमृत, अमृत का मतलब जो बहुत मीठा है, तो यही उपदेश ग्रहण करने से हमारे जीवन बहुत मीठा हो जाएगा। और अमृत जीवन का मतलब हम जिंद रहेंगे, मार नहीं जाएंगे। अमृत का मतलब जिसके द्वारा हमारी चिरस्थायी स्थिति प्राप्त होती है, मतलब जैसे कि ये इस श्लोक में तिष्ठन ब्रजे राजधाम, राजधाम का क्या मतलब, हम गाड़ी से जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस और दूसरी गाड़ी दक्षिण एक्सप्रेस, तो मथुरा, दोनों मथुरा में रुकते हैं, तो दिल्ली से आने तो नहीं रुकते आंध्र प्रदेश, लेकिन जाना का समय है तो हम जा सकते हैं मथुरा, वहां से व्रज वृंदावन, लेकिन वास्तव में एक याली टिकट काटने से कोई वृंदावन नहीं जा सकता। तिष्ठे व्रजे yad anuragi jananugam. Vrindavan mein tishta matlab vas karna sambhav hai yadi ye ashram shlok atva shlok hai to iske pehle ye sat shlok hai. Vacho vegam manasa krodha vegam ityadi, wo sab veg hai, matlab indriyon ki ichchaon hai. Vacho vegam, baat bhavne ki ichcha, aisa hua waisa hua, dekho wo kya bola wo kya karega, bazaar mein uska bhav zyada ho gaya, to aisa यही बाजार की बात. ग्राम्य कथा, संस्कृत में ग्राम्य कथा. तो ऐसे बात भावने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होती. तो ये सब इंद्रियों बात भावने के वेग मतलब उसकी इच्छा और मानसिक वेग वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम. इस श्लोक में जीवा का दूसरा नाम है रसना. वो नाम दिया है रसना, एक संस्कृत शब्द साधारण शब्द जीवा और रसना दूसरा शब्द. मतलब जो रस को स्वाद करते हैं रसना. तो इस लेकिन जीवा का दो काम है, एक है स्वाद करना और दूसरा शब्द उच्चारण करना. तो इस उपदेशामृत में वो क्या शब्द उच्चारण करना अनुमोदित है? कृष्ण नाम. तो वो कृष्ण नाम बोलने से ज्यादा रस मिलते हैं. खाने में या पीने में हम रस मिलते हैं, शराब पीने या शरबत पीने, मिठाई खाने में रस स्वाद मिलते हैं. लेकिन ज्यादा स्वाद मिलते हैं और ज्यादा रस मिलते हैं कृष्ण नाम लेने में. इसके बारे में भी इस उपदेश अमृत में कुछ उपदेश है, कैसे भगवान का नाम का रस स्वाद करने. क्योंकि अभी जो जाइव से हमारी स्थिति है कि हम कृष्ण नाम में इतनी रुचि नहीं होते, तो इसके बारे में एक उपदेश है कि जैसे जॉन्डिस, अगर कोई किसी का जॉन्डिस बीमारी होते तो अगर हो तो चीनी का स्वाद, जॉन्डिस में जिनिस चीनी का स्वाद तो जैसे वो करला है, लेकिन जॉन्डिस के लिए ही और क्या चिकित्सा, मिश्री मिश्री और गनारस ये सब लेना. तो कड़वा ऐसे होते लेकिन बार बार लेने से तो उससे ठीक हो जाते. फिर जब ठीक होते तब वो चीनी जैसे चीनी मीठा लगते. तो उस प्रकार भी तो सबसे रसमय है क्या है? कृष्ण नाम. लेकिन उसमें रुचि नहीं, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम लो और धीरे धीरे क्या होता है कृष्ण नाम लेने में क्या होता है? तो पहला पाव है चित्त दर्पणा मार जनम, चित्त शुद्धि होती. हम कृष्ण भक्ति में इतनी रुचि नहीं होते. क्यों? क्योंकि कौमस है हृदय में काम करो लोग. कृष्ण नाम लेने से चित्त शुद्धि होते हैं, फिर रुचि आती है, फिर संभव हो. इस श्लोक में चिष्टे व्रजे चिष्ट Vrindavan Das, unawarded, ye sabi upadesh kasai, ye upadesh amrita, or ishlog me, upadesh asaram, ye sabi upadesh kasai, tannama rupa charitadi, sukhyatanano, smrityokramena rasanamana sinyoja, ye, vajvas kandachari, or व्रज में भगवान का नाम रूप चरित्र इत्यादि कीर्तन करना और स्मरण करना चाहिए और व्रजवास तद अनुरागी जनानुगामी अनुरागी जन मतलब शुद्ध कृष्ण भक्त उनके अनुगामी होना चाहिए और इस प्रकार से उखाव व्यतीत करने चाहिए काल में अकेला नीति उपदेश ये अकेल मतलब सभी उपदेश का सार है लेकिन ऐसा करने के लिए ही कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर हम दक्षिण एक्सप्रेस से मथुरा जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि हम ठीक है अभी मैं ब्रजवास करूंगा तो ब्रज में बहुत बदमाशी है सही बात हो तो माफिया भी है मथुरा जिला में रोज कम एक हत्या होती कम से कम वृंदावन में भी होते वो लैंड माफिया है ना बहुत डेंजरस है पूरे यूपी में पूरे भारत में खास यूपी में तो जो ऐसे ब्रजवास करते हैं तो भक्त नहीं है तो वास्तविक ब्रजवास क्या है केवल ब्रज में इस भौतिक शरीर रखना नहीं है और मान अगर दूषित हो तो ब्रजवास संभव नहीं है और मान अगर साफ हो तो लंदन न्यूयॉर्क पेरिस इत्यादि कोई भी जगह में रहने के भी हम ब्रजवास कर सकते तो वास्तविक ब्रजवास का मतलब भगवान का स्मरण करना तो इसलिए ब्रजवास अनुकूल है भगवान का स्मरण करने के लिए ब्रजवास अनुकूल है क्योंकि वहां पर भगवान की सब लीला स्थलियां है और भगवान के अनेक भक्त है और अनेक मंदिर है लेकिन अगर राज में हम राज में रहते लेकिन दूसरे उद्देश्य है तो भगवत भक्ति नहीं होगी तो इसलिए ये उपदेश अमृत में है वो सब उपदेश जो है तो पहले मन दमन करना चाहिए और जीवा नियंत्रण करना चाहिए इसका मतलब क्या है हम हमेशा बकवास बोलते हैं और सब जो अनर्थ जो कृष्ण भक्ति के बारे में हम ये सब चर्चा करते हैं तो मन धन धन जीवा सब कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए तो ये सब करके ही ब्रजवास वास्तविक ब्रजवास करना संभव है तो यही सब समझना चाहिए ऐसे है कि हम ठीक है हम ब्रज जाएंगे और वहां रहेंगे लेकिन अगर हम ब्रजवास करते हैं लेकिन जैसे साधारण लोग तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रजवास करने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता फायदा होता राज ये वो वृंदावन का ऐसा गुण है कि एकदम बदमाश भी अगर वहां रहते हैं उसका फायदा होता धाम की कृपा एक्चुअली वृंदावन से मायापुर नवदीप और बहुत ही दयालु है धाम भगवान से अभिन्न है तो मायापुर चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है और चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन गौर रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो एक ही भगवान श्री कृष्ण और बहुत ही दयालु है। तो इसलिए वृंदावन जाने के पहले अच्छा है माया पहुंचाना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन सबके लिए संभव नहीं है, सब लोग के पास इतने पैसा या दूसरे कारण से शक्यता नहीं है, अवसर नहीं है वहां जाना। बहुत चैतन्य महाप्रभु की दया से, प्रभुपाद की दया से अभी पूरे दुनिया में बहुत भक्त है, बहुत है जो दक्षिण अमेरिका रहते बहुत दूर है और ये सब गरीब देश है, तो मायापुर वृंदावन भारत नहीं जा सकते। लेकिन वहां पर भी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य आनंद शेर वेदगर आधा शिवास आदि गौर भक्त बिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बोल सकते, सेवा भी कर सकते। वो सभी देशों में बहुत मंदिर है, हम नहीं जानते ये श्रीमती राधा कृष्ण कौन सा मंदिर के लगते है, अमेरिका में एक मंदिर, तो यही सब मंदिर है अमेरिका में, जापान में, दक्षिण अमेरिका में, तो वहां पर भी वो ठीक जैसे वृंदावन है क्योंकि राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की सेवा चलते, संकीर्तन चलते। तो जैसे कि अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के बोले कि जिसमें भी आप रहते हैं वो जाएगा वृंदावन है। वृंदावन का मतलब राधा कृष्ण और राधा कृष्ण भक्ति। तो अच्छा है आप भारत निवासी है, आपका आपसा है वृंदावन जाना, तो आप जाए मायापुर, पहले मायापुर जाओ वृंदावन जाओ, एक बार साव में जाओ। और अच्छा है जीवन के अंतिम भाग में ब्रजवास करना, घर में रहना इतना अच्छा नहीं है क्योंकि तो घर की चिंता रहेगा। अच्छा है ब्रजवास कर, ब्रज जाओ या वो सब भौतिक आसक्ति रहेगा, ब्रजवास नहीं करना है। लेकिन सबके दूसरे दूसरे जिम्मेदारी है, पारिवारिक सामाजिक ये सब है, तो ये सब करो और अपने घर में वृंदावन बना। इसका मतलब घर में कीर्तन आरती विराजन इत्यादि करो, कृष्ण भक्ति करो, यही उपदेशामृत पालन करने से। तो ज्यादा बात बोलना जरूर नहीं है, यही उपदेश सारम कृष्ण भक्ति करो, अपने नाम बोलो, सदैव कृष्ण का स्मरण करो। हरे कृष्ण वो प्रसाद दी दो, एकादशी प्रसाद बनना हुआ है, तो प्रसाद लेने के पहले ही क्या करना चाहिए, प्रसाद वितरण करने, अगर वितरण नहीं करते तो लेना संभव नहीं। घूमते ये भी उपदेश अमृत में, घूमते हो जाए थे चाहे, यही भक्तों में एक प्रीति लक्षण है, भक्तों को प्रसाद देना और भक्तों जो मिलते ग्रहण करते, सबको दे दो, ले लो। Or how do you... Not this journey. You wouldn't take something to be a child? Actually, I won't. But I won't take... Comic? No.